Gone 2015, czyli utwór nawiązujący tytułem do kompozycji, która dawno temu pojawiła się na płycie Porgy and Bess Milesa Davisa i Gila Evansa. Płycie bazującej z kolei na operze George'a Gershwina. Bardzo zagmatwany początek, bo i wiele hybrydowych utworów będzie pojawiać się w trakcie naszych dwugodzinnych spotkań opatrzonych nazwą Anagram Margana. Przyznam, że wciąż jeszcze nie wiem, jak dokładnie określić gatunki muzyczne, które w tej wydłużonej, dwugodzinnej formule będą pojawiać się w trakcie naszych spotkań. Teraz może tylko zasygnalizuję, że staram się specjalizować zarówno w muzyce elektronicznej, jak i w jazzie. A zatem skoro jestem również autorem potrójnego pasma przenoszenia, to w Anagramie będę krążył wokół jazzu i tego wszystkiego, co nawiązuje do muzyki jazzowej i z nią koresponduje. Wracając do pierwszego utworu, to pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Miles Ahead Dona Cheadle'a. Skomponował go Robert Glasper, wspomniany reżyser, następnie Kian Harold oraz Pharoah Munch. Jak Państwo słyszą, sporo nazwisk, wiele wrażliwości, zatem proszę się nie dziwić, kiedy w trakcie naszych dwugodzinnych spotkań sięgnę również po neo-soul, hip-hop i hybrydy producenckie wymykające się klasyfikacją. Come with us, come with us, come with us, yeah. skylights is so enticing. She reaching for the sky like Peabo Bryson for a piece of the pie. Toast to the high life and cake so sweet it don't need no icing. But damn girl, them dreams so lofty. You trying to hear pure D cream, no coffee. Well, I feel ya, whatever don't kill ya. I break a bitch down, we'll make a bitch realer. Come with us, come with us. Absolutnie nie mogę uwolnić się od tej płyty, która mniej więcej raz w tygodniu ląduje na talerzu mojego gramofonu. Wybrałem z niej dwa fragmenty, czyli Love Galaxy i Time and Space. Wszystko z debiutanckiego albumu Paula Epworta Voyager, opublikowanego pod koniec ubiegłego roku przez Columbia. I teraz sobie uświadomiłem, że zapomniałem Państwu na wstępie powiedzieć, że w dwugodzinnym wydaniu audycji... Anagram Morgana. Pojawią się także muzyczne eksperymenty. Dziś pierwszy z nich, bo proszę sobie wyobrazić, że postanowiłem miksować jazz. Japończycy robią to od dawna, biorąc na warsztat modalną odmianę muzyki improwizowanej. Zatem w drugiej godzinie naszego spotkania proszę wyczekiwać mojego DJ-skiego mixtape'u, w którym mniej więcej połowa utworów będzie odnosić się do modal jazzu. A jeśli tak, no to sięgnijmy teraz po jedną z najważniejszych płyt tego gatunku i jednocześnie po nieformalnego patrona naszych spotkań. W ten sposób rozpoczęła się historia jazzu modalnego. So What Milesa Davisa z legendarnej płyty Kind of Blue z udziałem oczywiście mistrza na trąbce, Cannonball Adderleya na saksofonie altowym, Johna Coltrane'a na saksofonie tenorowym, Wintona Kelly na fortepianie, Billa Evansa również na fortepianie, Paula Chambersa na kontrabasie i Jimmy'ego Cobba na perkusji. W mixtape DJ-skim, którego emisja już niebawem, pojawi się utwór z płyty Milestones, czyli albumu poprzedzającego Kind of Blue, no i płyty, która utorowała drogę do tej najważniejszej, zdaje się, w dyskografii Milesa Davisa. Już teraz w każdym razie zapraszam na emisję mixtape'u, w którym usłyszą Państwo tytułową kompozycję Milestones. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie tak miało wyglądać nasze pierwsze dwugodzinne spotkanie w Anagramie. Kilka minut po 22 na jego oficjalnym profilu opublikowano informację, że nie żyje. Chick Corea, 1941-2021. Crystal Silence. Dziś tytuł płyty, jaki wybrzmiałego przed chwilą tytułowego utworu brzmi wyjątkowo. Informacja o jego odejściu pojawiła się kilka godzin temu, zatem przywołuję szybko wyciągnięte płyty z jego przepastnej dyskografii. Obie wydane w ECM-ie. Był pianistą, kompozytorem. Uwielbiał po prostu instrumenty klawiszowe. Grywał na organach, wibrafonach, perkusji, syntezatorach i uczestniczył w wielu doskonałych przedsięwzięciach, takich chociażby jak Return to Forever, ale też działał solowo. Grał z Milesem Davisem i właściwie przez niego został wyniesiony. Miał też fantastyczny projekt Electric Band i pojawiał się także w wersjach akustycznych jako Acoustic Band. Trudno to wszystko pozbierać, bo tak wielu wspaniałych ludzi odeszło w ostatnim czasie. Dziś sięgam po zarówno jego wspólny projekt z Garym Baltonem, właśnie Crystal Silence, jak i improwizacje na fortepian. Jedna z nich się już pojawiła, zatem dla porządku. Przed Crystal Silence pojawił się new song, a teraz Sometime Ago. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Anagram Morgana. Powoli zmierzamy w stronę DJ-skiego mixtape'u, złożonego z utworów opublikowanych na płytach jazzowych i nie tylko. Ważny w tym kontekście jest nie tylko jazz, ponieważ ów mixtape koresponduje również z kulturą płyty winylowej i miksowaniem w tym tradycyjnym ujęciu. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałbym przywołać muzykę i artystę, który poniekąd pokazał mi dawno temu, jak bardzo jazz może być podobny do muzyki elektronicznej i do działalności związanej z miksowaniem, samplingiem, repetycją, remiksami i tym wszystkim, co wchłonęła kultura DJ-ska. Ów pan to DJ Spooky, czyli Paul David Miller, amerykański muzyk związany z nowojorską sceną eksperymentalną. Ów gentleman razem ze Steve'em Reichem czy na przykład Brianem Eno zajmował się publikacjami poświęconymi kulturze samplingu i robił to w mediach cyfrowych, w sieci. Spooky przyczynił się również do powstania aplikacji DJ-skiej na iPhone'ach. Przede wszystkim jednak jest DJ-em, turntablistą i producentem łączącym w swojej twórczości jazz, techno, ambient, hip-hop, dub czy drum and bass. W jego dyskografii znajdujemy kilkanaście studyjnych albumów. Niektóre z nich określane są mianem Il Biento, czyli gatunku wchodzącego w skład down tempo. W większości ich cechą wspólną jest eksperyment, utrzymany jednak w tradycyjnie pojętych kompozycjach. Myślę, że informacje z jego kariery artystycznej w nieco lepszy sposób pozwolą zrozumieć optometrię. going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music.